ไปจงพากันตั้งใจทำใจของตนให้สงบความสงบเป็นยอดแห่งความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบความสงบนี่ใครๆก็ต้องการแต่ถ้าหากว่ากิเลสมันครอบงำจิตใจแล้วจิตนี่มันจะไม่ชอบความสงบเลยเพราะอำนาจของกิเลสมันพาให้พุ่งไปในอารมณ์ต่างๆอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปเชื่อกิริยาอาการของกิเลสถ้ารู้ว่าภาวนาไปจิตมันฟุ้งซ่านเช่นนี้ก็ให้เข้าใจว่านั่นแหละคือกิเลสมันปั่นจิตใจเอาเราก็ไม่เชื่อมันว่ามันจะพาให้เป็นทุกข์ไปได้มีแต่มันจะนำไปสู่ทุกข์ดังนั้นเราจะต้องปราบมันด้วยการเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีทางอื่นปราบจิตที่ฟุ้งซ่านนะมีแต่เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นทีแรกนี่กำหนดรู้อยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็เป็นทางเดินของความคิดลมหายใจเข้าออกนี่นะถ้าเราไปดักทางมันเสียเอาสติเข้าไปกำหนดรู้ลมสติเข้าไปประคองจิตให้รู้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านี้นะไม่คิดไปทางอื่นถ้าทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าสติที่มันกำหนดรู้จิตเนี่ยมันก็แก่กล้าขึ้นสติแก่กล้าขึ้นเท่าไรจิตก็ยิ่งสงบเข้าไปเท่านั้นจิตนี่อาศัยสติแท้ๆมันจะตั้งมั่นต่อกุศลธรรมคุณงามความดีต่างๆได้ถ้าขาดสติหมายความว่าสติมันใช้ไปทางอื่นนู่นมากระลึกไปทางอื่นนู่นไม่ระลึกเข้ามาหาจิตนี้อย่างนี้นะในทางธรรมะท่านเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีสติแต่สติมีอยู่แต่มันเอาไปใช้ทางอื่นหมายความว่าอย่างนั้นดังนั้นบัดนี้เมื่อมีภาวนาแล้วก็ต้องมันฝึกสตินี้ให้ระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากนะระลึกตามลมหายใจเข้าออกเข้าไปเมื่อระลึกเข้าไปมันไม่ยากอะไรนี่มันก็ไปรู้จิตนั่นแหละรู้ความรู้อันนั้นแหละสติมันก็ไปประคองความรู้อันนั้นอยู่ไม่ให้ความรู้นั้นเกิดความคิดต่างๆขึ้นมาให้เข้าใจเพราะมันคิดมามากต่อมากแล้วตั้งแต่เกิดมารู้เรียงสามาจนถึงบัดนี้แหละถ้าความคิดนี่เป็นตัวเป็นตนแล้วมันไม่มีที่จะไว้แล้วโลกอันเนี้ยแต่บังเอิญความคิดนี่มันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้แต่จิตนี่สิมันเอาไปหลงมันน่ะหลงความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนมันถึงได้เกิดกิเลสขึ้นมาค ิดความรักเกิดความชังเกิดความหลงความเมาเกิดมานะทิฏฐิความกระด้างกระเดืองสารพัดแหละแต่มันจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าไม่มีสติควบคุมจิตใจแล้วไม่ภาคเพียรพยายามทำใจสงบแล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของกิเลสนานาประการนั่นเองดังนั้นทุกคนได้รู้เราเป็นทุกข์กับกิเลสมานี่มันนับชาติไม่ถ้วนแล้วที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาในสงสารอันเนี้ยมันก็ล้วนตั้งแต่เป็นธาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งนั้นแหละมันจึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารนี่มันในทุกขาชาติปุณปุนังความเกิดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์พระองค์เจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนได้พึ่งพากันสำเนียกดูให้ดีให้มันรู้ด้วยตนเองว่าการเกิดมานี่เป็นทุกข์อย่างไรอันนี้ถ้ามันไม่รู้ด้วยตนเองแล้วมันไม่เบื่อหน่ายต่อความเกิดในโลกนี้นะหวงไว้อยากเกิดอีกอยู่อย่างนั้นแหละแม้ว่าจะได้ประสบความทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าตัณหานี่มันรูปไร่จิตใจเข้าไปมันก็ลืมทุกข์ไปพักหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นตัณหานี่มันมีเล่ห์เหลี่ยมบางทีมันก็ให้เป็นสุขสบายใจอยู่ชั่วระยะหนึ่งทำให้คนเราหลงละเริงไปตามกิริยาอาการที่หลอกลวงของกิเลสตัณหานั้นทีนี้เมื่อมันจิตตกอยู่ใต้อำนาจของมันแล้วเอามันก็บันดาลให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นให้พึงพากันสำเนียกดูให้ดีกิเลสตัณหาเนี่ยมันมีมายาสาไถมากมายเหลือเกินกิเลสมันก็เกิดจากจิตนี่เองจิตนี่คิดขึ้นปรุงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องคัดเลือกความคิดที่ทุกครั้งไปที่มันคิดขึ้นมาก็ความคิดที่มันเป็นกิเลสมันประกอบไปด้วยกิเลสหรือว่ามันไม่ใช่หรือมันเป็นความคิดที่ตรงไปตามความเป็นจริงนี่เราจะต้องพิสูจน์เราจะต้องแยกแยะดูนี่ความแยกแยะความคิดอันนี้มันว่องไวมากไม่ใช่ว่ากินเวลาอะไรมากมายพอมันนึกคิดขึ้นมามันก็รู้แล้วว่าความคิดนี้มันผิดไม่ถูกทางแห่งความสงบเช่นมันเกิดความคิดรักใครอะไรต่ออะไรขึ้นมานี่นะพอรู้สึกวิตกขึ้นมาก็รู้แล้วพอรู้อย่างนั้นก็รีบสอนใจให้ละเว้นไปเลยนั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบเป็นหนทางให้เกิดความฟุ้งซ่านรำคาญต่างๆนี่นะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตได้รับการตักเตือนอย่างนี้มันก็รู้ตัวเมื่อมันรู้ตัวมันก็หยุดปรุงหยุดแต่งเมื่อมันหยุดปรุงแต่งแล้วกิเลสอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีจิตที่เป็นใหญ่ทั้งนั้นเลยกิเลสตัณหาก็ดีมรรคผลธรรมวิเศษก็ดีมันก็มีจิตนี่แหละเป็นผู้บงการมันถึงเกิดขึ้นได้อย่างอริยมรรคทั้ง8ประการอย่างนี้นะอันเป็นหนทางให้ได้พ้นทุกข์ภายในสงสารอย่างนี้ถ้าเราไม่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็ไม่เกิดอริยมรรคนั่นแหละหรือความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งขึ้นแล้วมันไม่เกิดเลยต้องให้เข้าใจ มันกิเลสมันเกิดขึ้นเพราะจิตคิดมันขึ้นปรุงแต่งมันขึ้นมาดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้ไปควบคุมจิตอย่าให้มันคิดมากถ้ามันคิดไปแล้วมันหน่อยมันก็เกิดเป็นกิเลสตัณหาขึ้นคิดตั้งแต่ในเรื่องที่มันหน้าที่การงานที่จะต้องทำเท่านั้นเองถ้าว่าไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำก็ไม่ต้องคิดอะไรต้องน้อมสติระลึกเข้าไปในใจไปควบคุมจิตใจไว้แล้วก็เพ่งดูร่างกายอยู่อย่างนี้แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ให้เข้าใจเมื่อจิตนี่มันมีสติควบคุมแจอยู่มันไม่ได้โอกาสมันก็ไม่วิตกไปในทางกามกิเลสตัณหาหรือไม่ได้วิตกไปทางแห่งความโกรธความพยาบาทต่างๆมันก็ไม่ไปจิตนี่นะให้เข้าใจถ้าเผลอสติเมื่อใดมันก็ไปดังนั้นพระศาสดาจึงสอนให้เจริญอริยมรรคเป็นอารมณ์อยู่ในใจแล้วอย่างนี้มันจะไม่หลงพลิกแพลงไปตามอำนาจของกิเลสเอาสติไปควบคุมจิตให้นึกถึงมรรคมีองค์8เสมอเช่นปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คืออะไรคือทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความทนได้ยากทนลำบากของร่างกายสังขารอันนี้สังขารร่างกายอันนี้มันทนอยู่ไม่ได้มันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็เจ็บต้นปวดนี่เดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็กระหายน้ำสารพัดตั้งแต่มันแปรปรวนไปอันนี้เนี่ยคำว่าลักษณะอาการของทุกข์ในธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นะให้พึงเข้าใจถ้าหากว่ามันเป็นของเที่ยงอย่างนี้มันก็จะไม่แปรผันอย่างนี้เลยนี่ให้สอนใจตัวเองเข้าไปก็นี้เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงหวั่นไหวกระทบกระทั่งกับจิตนี่ร่างกายนี่นะจิตนี่จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะตนมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงให้เข้าใจถ้าว่ามาอาศัยอยู่กับของมันเที่ยงเช่นนี้นี่มันก็จะไม่ทนทุกข์ทรมานมันก็เป็นนิพพานในมนุษย์เท่านั้นเองจะเรียกว่าเกิดมาแล้วไม่ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมันก็อยู่ไปได้จนตลอดใดนั่นแหละถ้ามันเที่ยงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหาอาหารมาเลี้ยงมันร่างกายอันนี้ก็เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละถึงได้ทนุบำรุงมันอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้ท่านเรียกว่าทุกข์กายนี่นะบัดนี้ทุกข์ใจอยู่นี่ทุกข์ใจก็เพราะทุกข์ไม่มีปัญญารู้เท่ากิเลสละกิเลสไม่ได้ปล่อยให้กิเลสมันครอบงำจิตใจเอาใจนี่ถึงได้เป็นทุกข์บัดนี้นะวุ่นวายเดือดร้อนท่านตัณหาเกิดขึ้นในจิตใจอย่างรุนแรงมันก็อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดในโลกอันนี้นะนั่นแหละจิตใจจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์เพราะความอยากได้ทุกข์เพราะความอยากโลภอยากโกรธอยากหลงเนี่ยอยากมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆหมู่นี้มันล้วนแต่ทุกข์ใจทั้งนั้นให้พึงเข้าใจ เราต้องแบ่งทุกข์ออกเป็นสองส่วนทุกข์หนึ่งทุกข์กายทุกข์หนึ่งทุกข์ใจดังอธิบายมานั่นแหละทีนี้ในระหว่างความทุกข์สองอย่างนี้นะหากว่าบุคคลมาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปใจเข้าถึงความสงบเกิดปัญญารู้เท่าสังขารนามรูปต่างๆเหล่านี้นะกิเลสมันก็ระงับไปมันก็เบาบางไปชื่อว่าเป็นผู้ดับเหตุแห่งทุกข์นี่เพราะว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหาสิ่งที่จะมาระงับตัณหาได้ก็คือมรรคมีองค์8ที่พระศาสดาทรงแสดงไว้คำว่ารู้แจ้งในมรรคนั้นมีองค์8นี่ก็หมายความว่าพูดกันย่อๆว่าศีลตนก็ได้ทำให้เกิดให้มีขึ้นในกายวาจาอยู่ทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วไม่ได้ล่วงพุทธบัญญัติเพราะเหตุอันใดอันหนึ่งเหตุอันใดก็ช่างไม่ยอมล่วงแล้วก็ทีนี้เมื่อดำเนินตามอริยมรรคคือภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบระงับเข้าไปมีสติสัมปชัญญะเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เข้าไปตามในสติปัฏฐาน4กายนี่ก็สักว่าแต่กายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระองค์เจ้ามีพระประสงค์ให้ระลึกอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้ระลึกเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่ามันเป็นของเราเมื่อไหร่ก็มันธาตุของมารดาบิดานี่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่บุญและบาปตกแต่งให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมานี่นะธาตุของมารดาบิดาต่างหากไม่ใช่ของเรานั่นแหละแล้วธาตุเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ไม่พึงไปตามใจหวังก็เมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันเห็นว่าเมื่อละตัณหานี่ได้จิตใจก็เข้าถึงความสงบอิ่มไม่อยากได้อะไรนี่นะนี่จึงเรียกว่ารู้อริยสัจ4รู้นิโรธความดับทุกข์ก็คือรู้ว่าจิตของตนสงบจากตัณหาไม่ได้ทะเยอทะยานไปในอารมณ์ใดอิ่มอยู่ภายในเพราะมันรู้แล้วว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรจะไปยึดถือเอามาเป็นของตนยึดถือได้ก็ไม่ได้ไม่ได้เอาติดตามไปเพราะมันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนแตกดับไปร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตนี่มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแม้ว่าใจจะยึดถือเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกไว้ยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ได้เพราะร่างกายอันเป็นที่รองรับสิ่งของที่ต้องการต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงนี้ถึงเวลามันหมดเหตุหมดปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายนี้ลงเมื่อใดร่างกายนี้ก็แตกดับทำลายลงไม่มีอวัยวะส่วนไหนที่จะยั่งยืนต่อไปได้เมื่อร่างกายนี้แตกดับลงไปแล้วสมบัติภายนอกต่างๆนั้นล่ะมันจะเป็นของใครวะนี่นะจะเอาตามไปได้หรือไม่มีทางจะเอาติดตามไปได้เลยเงินทองเข้าของทุกอย่างทิ้งไว้ในโลกนี้ความจริงก็เป็นอย่างนี้นะแต่คนเรามันไม่ยอมพิจารณา ให้เข้าถึงความจริงเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะมันถึงได้สร้างกิเลส1,500ตัณหา108ให้เกิดขึ้นในจิตสันดานเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วมันก็ขมักเขม้นภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าใจสงบแล้วมันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะเอาตัวรอดจากทุกข์จากโทษภัยในสงสารนี่ไปได้ถ้าผู้ขาดปัญญาแล้วทำอะไรก็สำเร็จไม่ได้เลยโดยเฉพาะละกิเลสก็ละไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุบายไม่มีอุบายสอนใจอันนี้ใจนี่มันจะละอะไรได้มันต้องมีอุบายปัญญาสอนเข้าไปว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ควรถือมั่นมันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษดังพรรณนามาอย่างนี้นะเมื่อมีอุบายสอนใจตัวเองเข้าไปบ่อยๆจิตมันเห็นตามเห็นชอบตามปัญญามันก็ละมันก็ละอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นอันซึ่งมันเป็นบ่อเกิดของกิเลสต่างๆถ้ามันกำหนดละได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็ไม่ค่อยเกิดแหละสิ่งใดถ้าปัญญาเห็นแจ้งประจักษ์แน่นอนแล้วละเสียวางเสียเช่นนี้แล้วกิเลสเหล่านั้นก็ไม่กลับมารบกวนจิตใจอีกท่านเรียกว่า ท่านเรียกว่าละสังโยชน์ขาดจากสันดานด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคนี่นะสังโยชน์นี่คือสิ่งที่มันไปผูกพันอยู่ในจิตใจหรือว่าใจไปผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์อยู่ไม่ยอมละไม่ยอมวางอย่างนี้ท่านเรียกว่าสังโยชน์ให้เข้าใจเช่นอย่างว่าจิตใจนี่มันหลงไหลผูกพันอยู่กับร่างกายอันนี้มันสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะเมื่อมันยึดถือร่างกายเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงเช่นนี้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตให้เห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริงร่างกายนี่รวมทั้งรูปรวมทั้งนามสองอย่างส่วนที่เป็นรูปก็เพ่งพิจารณาแยกแยะดูนับแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้เป็นต้นไปเพ่งดูด้วยความไม่ลำเอียงเข้ากับกิเลสมันก็ต้องเห็นว่ามันสกปรกโสมมไม่มีอะไรสวยงามเลยเพราะมีหนังหุ้มอยู่ภายนอกนี่ต่างหากที่มันไม่แสดงความโสโครกออกมาให้เห็นนะถ้าลองนึกวาดภาพว่ารอกหนังนี่ออกดูสิน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมันจะไหลหลั่งออกมาวันนี้เมื่อใครเห็นเขาแล้วก็ไม่ต้องการแล้วเบือนหน้าหนีซ้ำเป็นไรอ่ะเนี่ยอย่างนี้แหละความจริงของร่างกายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เวลาจิตถอนออกจากร่างแล้วถ้าทิ้งไว้บนดินก็มีแต่เน่าแต่เปื่อยผุพังไปมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ดำก็คร่ำเข้าไปไม่น่าต้องการปรารถนาแม้แต่น้อยเดียวเลยเอาให้เปล่าๆก็ไม่เอานี่ก็ต้องใช้อุบายปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างนี้ให้เห็นชัดตรงไปแล้วมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา อันนี้เนี่ยเป็นทางที่จะให้ตัดสังโยชน์คือความผูกพันอยู่กับร่างกายนี้ออกไปได้ที่ท่านเรียกว่าสักกายะทิฏฐินี่พระโสดาบันท่านละขาดจริงๆท่านไม่กลับมาเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเลยนี่ดังนั้นจึงเรียกว่าสักกายะทิฏฐิเป็นผู้ละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐินี้แปลว่าความเห็นว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะเมื่อศีลสมาธิปัญญาบังเกิดขึ้นในใจแล้วใจก็ยังมองเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งตรงกันข้ามกับเมื่อก่อนแต่ก่อนนั้นสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะเกิดกิเลส1,500ตัณหา108ขึ้นมาในหัวใจทีนี้เมื่อปัญญาสัมมาทิฏฐิปังเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นร่างกายอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาตรงกันข้ามกับความเห็นแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันก็ปล่อยวางได้เลยปล่อยวางขันธ์ห้านี่ไว้ตามสภาพของมันไม่ดีใจในเวลามันมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับก็ไม่เพลิดเพลินไม่เสียใจเศร้าโศกในเวลามันวิบัติแปรปรวนไปนี่แหละมันจึงจะไม่ซึ่งจะพ้นทุกข์ไปได้ต้องทำจิตอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นถ้าทำจิตอย่างนี้ไม่ได้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยอาศัยอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้เมื่อขันธ์ห้าอันนี้มันแปรปรวนไปจิตก็แปรไปตามอย่างนี้นะแสดงว่าจิตมันยึดถืออยู่ในขันธ์ห้าอันนี้ถ้าว่าขันห้านี่มันกระปรี้กระเปร่ามันมีกำลังวังชาดีก็เพลิดเพลินไปตามขันห้านี้เสียเช่นนี้แล้วมันจะไปพ้นจากขันห้านี้ได้ยังไงแสดงว่ามันยึดถือเมื่อขันห้านี่มันหมดเหตุปัจจัยคือบุญและบาปที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนนั่นนะลงเมื่อใดจิตนี้มันก็อยู่อาศัยร่างอันนี้ไปไม่ได้นั่นเองมันก็มีบุญและบาปที่ตนทำในชาตินี้แหละลงรับดวงจิตนี้ไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะเพราะฉะนั้นต้องให้พากันพิจารณาดูให้ดีเมื่อบุคคลภาวนาเห็นแจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงอย่างว่านี่อยู่เสมอมันก็ไม่เพลินไม่เมาจิตใจก็สงบเป็นปกติไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรต่ออะไรนี่ผลที่จะได้รับนะให้เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้นะมันก็ไม่สร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นในใจจิตใจมันก็อยู่ด้วยความสงบทั้งกลางวันกลางคืนแม้จะทำการทำงานจะพูดจาปราศัยอะไรอยู่จิตใจมันก็ไม่ผิดปกติหมายความว่างั้นบุคคลผู้มีสติรู้จิตตัวเองอยู่เสมอนะรู้ว่าจิตเป็นปกติอยู่เราจะพูดอะไรกับใครอย่างนี้ก็มีสติกำหนดรู้ว่าเรื่องนี้ควรพูดอย่างนั้นเรื่องนี้ไม่ควรพูดมันก็รู้ขึ้นในจิตอย่างนั้นแล้วก็เลือกคัดจัดสรรพูดแต่ในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นก็อย่างนี้แหละธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนะถ้าไม่ได้พูดปรัมปราไปโดยว่ามีประโยชน์มีแต่คนไม่รู้นั่นแหละพอคิดได้อะไรก็พูดออกไปเลยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่ตรีตรองเลยก่อนจะพูดอะไร นี่คนไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นนี้เรียกว่าพูดไปตามอำนาจของกิเลสถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นมานี่การพูดจาก็หยาบโลนมาเนี่ยไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนไม่อ่อนน้อมคนผู้อื่นได้ยินได้ฟังเขาก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายวาจาคำพูดของผู้นั้นไม่อยากฟังอย่างนี้แหละความไม่รู้นะพอคิดขึ้นมาได้ยังไงก็พูดไปเลยบางทีมันเป็นเรื่องที่เสียหายเรื่องไม่ดีมันก็เสียหายไปนั่นแหละมันก็ไม่ดีมันก็เกิดทะเลาะวิวาทกันไปหาความสงบระงับไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนให้มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งอย่าไปมุ่งความเพลิดเพลินความพุ่งซ่านเลื่อนลอยปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปทั่วไม่ดีแล้วนั่นแหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำผิดทำพลาดไปร่วงธรรมร่วงวินัยยามสำรวมจิตใจของตนให้เสมอไปแม้จะอยู่ในวัดก็ดีจะไปบิณฑบาตหรือจะไปที่ไหนก็มีสติสำรวมจิตอยู่อย่างนั้นไอ้คนเรานี่อยู่คนเดียวเนี่ยมันมักเก็บความคิดมันมากเลยมักเก็บคิดเลื่อนลอยไปทั่วมันไม่มีสติควบคุมจิตตัวเองนั่นแหละอยู่คนเดียวต้องระวังความคิดโบราณท่านว่าให้เข้าใจมันคิดมันเป็นธรรมดามันคิดแหละจิตนี่นะแต่ว่าเราต้องให้มันคิดไปแต่ในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นต้องเข้าใจอย่างนั้นมีสติคอยกำกับอยู่ถ้ารู้ว่ามันเผลอสติมันจะคิดไปในทางที่มันไม่ถูกต้องอย่างนี้นะเราก็รีบเตือนจิตทันทีนู่นนั่นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์นะเป็นทางไปสู่ทุกข์สติมันรีบเตือนจิตใจทันทีจิตใจมันก็หยุดคิดเรื่องนั้นแหละบ่นี้นะนั่นแหละถ้ามันชอบอยากคิดก็ให้มันคิดดูร่างกายสังขารอันนี้เพราะร่างกายสังขารอันนี้ตนอาศัยมันอยู่แท้ๆนะไม่รู้ตาไม่รู้ความจริงของร่างกายนี่จึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่อย่างนี้แหละให้เข้าใจเมื่อไม่รู้มันแล้วก็ไปยึดถือเอามันความยึดถือเป็นตัวกรรมเมื่อร่างอันนี้มันชำรุดใช้ไม่ได้แล้วกรรมที่ตนยึดถือเอาไว้นั้นนำดวงจิตไปเกิดเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ขึ้นมาอีกแต่ถ้าได้เกิดเป็นรูปคนนี่ก็ยังชั่วหน่อยนะแต่ส่วนมากทำไม่ดีทำบาปลงไปแล้วมันก็ไปเกิดเป็นรูปสัตว์นรกเป็นรูปของเปรตเป็นรูปของอสุรกายเป็นรูปสัตว์เดรัจฉานหมายความว่าจิตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ในรูปหยาบๆเหล่านั้นนะกรรมชั่วมันแต่งอ่ะมันเป็นงั้นดังนั้นน่ะให้พึงพากันมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตนี้เสมอให้มันนึกไปในร่างกายสังขารนี้ให้มากที่สุดไอ้เราเป็นนักบวชนี่นะไม่มีงานไม่มีการอะไรที่จะให้คิดให้ปรุงให้แต่งเหมือนอย่างพ่อค้าพาณิชย์เหมือนอย่างช่างก่อสร้างอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนั้นการงานมันบังคับให้เขาคิดแต่ในเราเป็นนักบวชนี่ไม่มีการงานอะไรที่จะให้คิดจนว่ายุ่งสมองมากมายดังนั้นถึงมันเป็นโอกาสอันดีแล้ว ที่เราจะได้ฝึกจิตใจนี้ให้สงบให้ตั้งมั่นต่อกุศลคุณงามความดีถ้าไม่ได้รูปร่างอันเป็นมนุษย์นี่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่ได้มาทำความภาคเพียรฝึกขนจิตใจนี่ได้ไม่มีถ้าไปเกิดในร่างอื่นแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ฝึกตนเลยให้เข้าใจพูดถึงฝ่ายชั่วนะถ้าไปตกนรกได้อย่างนี้มันก็แล้วเลยมีแต่น้ำร้อนลวกไฟเผาให้เร่าร้อนให้เจ็บให้ปวดมีแต่ร้องครวญครางอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานี่โอ้น่ากลัวจริงๆนรกนี่นะพิจารณามันเห็นด้วยตนเองพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงคนนะอย่าไปเข้าใจผิดว่าพระองค์ตั้งปั้นเรื่องขึ้นมาสอนคนไม่ให้คนเบียดเบียนกันในชาตินี้เท่านั้นแหละบางคนเห็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้ถ้าหากว่าพระองค์ไปพูดโกหกอย่างนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายนั้นล้วนตั้งแต่ท่านเป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ล่วงศีลไม่ล่วงธรรมทั้งนั้นแหละจิตใจของท่านจึงเข้าถึงความสงบปัญญาจึงได้เกิดขึ้นสามารถตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ให้เข้าใจให้มันถูกต้องดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นละเสียซึ่งความชั่วมันก็มีอยู่ห้าอย่างเท่านั้นเองความชั่วนะถ้าพูดถึงความชั่วอย่างถึงต้นตอแห่งความชั่วทั้งหลายจริงๆนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดในโทษต่างๆแม้แต่บุหรี่นี่ก็ยังจัดเข้าในของเสพติดให้โทษด้วยบุหรี่ผู้ใดสูบมากๆเข้าไปแล้วก็ตัดทอนอายุให้สั้นเข้ามันสมควรจะมีอายุอยู่ไปอีกนานกว่านี้อย่างนี้มันก็อยู่ไปไม่ได้เพราะว่าไปอัดควันบุหรี่เข้าไปในตับในพุงเข้าไปแล้วควันเหล่านั้นมันมีพิษอยู่ในตัวมันก็ไปทำลายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้ชำรุดทรุดโทรมลงนี่ในหนังสือพิมพ์เขาเรียกว่าตายพรส่งพวกติดของเสพติดต่างๆนี่นะพวกตายพรส่งทั้งนั้นแหละอย่างนี้แหละอันนี้ที่นี่ไอ้โทษห้าประการเนี่ยสำหรับคฤหัสถ์เราต้องรักษาเป็นนิดไปเลยบัดนี้สมณะคือนักบวชนี่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทหรือทรงบัญญัติห้ามความประพฤติทางกายวาจาให้ละเอียดเข้าไปกว่าความประพฤติชั่วห้าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอุดมเพศเป็นเพศอันอุดมการเป็นพระเป็นเนนนี่นะให้เข้าใจก็ดูสิล่ะเครื่องนุ่งเครื่องห่มนะมันเหมือนกับชาวบ้านที่ไหนล่ะนั่นแหละผมเผาอะไรก็โกนทิ้งไปหมดไม่ได้ไว้ผมเลยเล็บก็ต้องตัดมันยาวขึ้นมาไว้เล็บยาวไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงห้ามเล็บเท้าเล็บมืออะไรตัดเสมอไปแหละไม่มีการประดับประดาตกแต่งด้วยดอกไม้ด้วยของหอมด้วยเครื่องประดับทั้งหลายมีสร้อย คอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาข้ออะไรพวกนี้ไม่มีการประดับตกแต่งเลยก็ร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมายังยืนเราจะไปตกแต่งมันไปทำไมอ่ะอันนี้ตกแต่งให้มันเป็นภัยแก่ตัวเองทำไมโจรขโมยเห็นเข้ามันน้ำลายไหลเลยเครื่องประดับเหล่านี้เมื่อมันได้ช่องได้โอกาสมันก็จี้ก็ปล้นเอาถ้าขัดขืนมันมันก็ฆ่าให้ตายแล้วมันก็ลอกคาบเอาไปไอ้โจรนั่นเรียกว่ามันไม่มีเมตตากรุณาต่อใครแล้วก็จะขอให้ได้สิ่งที่มันต้องการไปบริโภคใช้สอยแล้วเป็นพอแล้วพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติธรรมมาให้ภิกษุสามเณรประดับประดาเครื่องประดับตกแต่งดังกล่าวมานี่ก็เพราะมันมีภัยอย่างว่านั่นแหละอย่างหนึ่งภัยภายนอกก็โจรขโมยภัยภายในก็คือกิเลสตัณหาความยินดีพอใจในเครื่องประดับเหล่านี้พอมองดูทีใดปึ้มใจขึ้นมาว่าตนนั้นมีเงินทองมากมีเครื่องประดับมีราคาค่าสูงใครเห็นก็ยกย่องว่าเป็นผู้ร่ำรวยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็กิเลสมันก็ไม่แห้งเลยอ่ะนั่นเนี่ยความยินดีความพอใจต่างๆมันก็ทุ่มอยู่ในหัวใจอย่างนั้นแหละเรื่อยไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะต้องให้รู้ตัวต้องอย่าคนึกอย่าคึกขนองอย่าแสดงอาการโกรธกริ้วอะไรเหมือนอย่างเมื่อเป็นคฤหัสถ์อยู่ต้องฟังคำตักเตือนจากผู้อื่นซึ่งมีคุณวุฒิสูงกว่าตนเมื่อเพื่อนตักเตือนเข้าไปแล้วก็ให้ตื่นตัวไอ้ธรรมดาผู้หวังดีตัวเองนะแม้ว่าผู้นั้นจะมีอายุอ่อนกว่าตนก็ตามนะหากว่าเขานั้นทำความดีมายิ่งกว่าตนเขาเห็นความผิดของเราแล้วเขาตักเตือนอย่างนี้เราก็ยอมฟังนะคนผู้หวังทาความหวังที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผู้ใดยังถือเนื้อถือตัวอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าไม่ใช่อุปัชฌาย์อาจารย์ของตนก็จะไม่ยอมฟังใครมาพูดมาตักเตือนแล้วไม่เอาเลยอย่างนี้อันนั้นเรียกว่าเป็นความเห็นผิดไปไม่ใช่ความเห็นถูกเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เลือกเข้ารบแต่บุคคลที่ตนพอใจที่ตนเลื่อมใสนับถือเท่านั้นถ้าบุคคลใดที่ตนไม่นับถือแล้วไม่เคารพไม่อ่อนน้อมเลยไอ้อย่างนี้มันเป็นกิเลสอย่างหนาท่านเรียกว่ามานะทิฏฐิจัดอยู่ในอุปกิเลส16อย่างนู่นกิเลสที่ทำใจให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นไอ้พึ่งพากันลดละกิเลสเหล่านี้ออกจากหัวใจมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าไม่ยอมละกิเลสเหล่านี้ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลที่ควรอ่อนควรน้อมอย่างนี้นะกิเลสมันจะไม่เบาบางไปเลยลองสังเกตดูให้ดีนะบรรดากิเลสทั้งหลายมันเกิดจากมานะทิฏฐินี้ทั้งนั้นแหละจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอย่างว่าถ้ามีใครเข้ามาด่ามาว่าเข้าไปมาตำหนิติเตียนเข้าไปอย่างนี้นะมันก็เกิดมานะขึ้นมาในใจว่าแหมไอเรานั่นขดขนาดนี้มาด่าได้หรือมาตำหนิติเตียนได้หรืออะไรเราก็มีความรู้เราก็มีกำลังกายเราก็ดีแม้จะชกจะตีกันเราก็ไม่กลัว เราก็เกิดเป็นคนมีตระกูลทำไมจึงมาด่ามาว่ากันเจ็บเจ็บแสบแสบไปอย่างนี้นี่นั่นแหละเรื่องกิริยาอาการของมานะนะมันเกิดขึ้นครั้งแรกกันเป็นงั้นนะมันสำคัญว่าเขาด่าเราพูดสั้นๆวันเอาไว้คนอื่นนั่นก็สำคัญว่าเขาไปเราในร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าเราของเราเพราะว่าเขาด่ามานี่เขาก็ด่ามาก็หูนี่ได้ยินนะไม่ใช่อย่างอื่นมันรับเสียงต่างๆนั้นก็หูได้ได้ยินแล้วก็ร่วงรู้เข้าไปถึงดวงจิตอย่างเงี้ยนี่แหละมันหลงไหลถือว่าเขาด่าเราเขาตำหนิติเตียนเราอย่างนี้นะมันถึงเกิดมานะเย่อหยิ่งขึ้นมาแล้วป่ะนี่มันอยู่ตรงนี้ที่คนเรามันละกิเลสไม่ได้นะเรื่องของมานะเนี่ยมันสำคัญมากนะทีนี้ท่านผู้ละกิเลสได้นั่นเพราะท่านเจริญวิปัสสนาอย่างว่านั่นเนี่ยเพ่งพิจารณาร่างกายขันธ์ทั้งห้าอันนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาบ่อยๆเข้าไปมันก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงอย่างนี้เข้าไปคราวนี้นะมันก็ละความถือตัวแล้วไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นผู้มีอิทธิพลมีทรัพย์มากบอกมีกำลังกายแข็งแรงบอกอะไรอย่างนี้มันไม่ถือแล้วละไปเลยนะความถือมั่นเหล่านี้นะจะถือไว้ทำไมเพราะมันไม่ใช่ของเราท่านถือมั่นไว้แล้วมันก็เป็นบ่อเกิดของราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิก็อย่างว่ามาแล้วนั่นผู้เจริญปัญญาวิปัสสนามันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ร้อยมันก็วางความถือมั่นต่างๆเหล่านั้นลงพอมันปล่อยวางความถือมั่นต่างๆได้อย่างนั้นแล้วมันก็ยอมปฏิบัติตามธรรมตามวินัยทุกอย่างเลยบัดนี้ไม่มีข้อแม่อะไรทั้งนั้นเลยนี่ก็เพราะว่าตนอยากพ้นจากความไม่เที่ยงอันนี้เรื่องมันน่ะพูดง่ายๆไม่อยากมาอาศัยรูปนามอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี้ต่อไปจึงมองเห็นตั้งแต่ข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยนับว่าเป็นหนทางที่จะพ้นจากสิ่งที่ไม่เที่ยงคือขันธ์ห้าอันนี้จริงๆนี่มองเห็นอย่างนี้แล้วเราจึงยอมปฏิบัติตามธรรมตามวินัยทุกอย่างไปเลยไม่มีข้อแม่อะไรเมื่อเรายอมลงได้อย่างนี้เราก็ทำตามได้หมดเลยบัดนี้ความโลภความโกรธความหลงอะไรก็เบาไปตามกันก็เหตุที่มันโลภมันอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนก็เพราะว่ามันถือตัวนี่แหละนี่ว่ากันไปแล้วนะถ้ามันมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วมันจะไม่อยากได้ของใครเลยนั่นแหละตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สอยไปเท่านั้นไม่มีก็ไม่บริโภคมันจะแตกมันจะทำลายลงก็แล้วแต่เรื่องของมันนี่นะเมื่อมันเห็นแจ้งชัดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะไม่ใช้กายวาจานี่ไปทำชั่วทำบาปเลยแม้ความโกรธก็เหมือนกันนะถ้าเมื่อเจริญปัญญาพิจารณาเห็นร่างกายนามรูปวันนี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอแล้วมันจะไปโกรธใครวะเนี่ยลองคิดดูสิไอ้บุคคลอื่นก็ไม่ใช่ของเขารูปร่างอะไรก็ไม่ใช่ของเขาเป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรือขันห้าเฉยๆเหมือนกับที่ตนรูปร่างที่นี่แหละของคนอื่นก็ดีไม่แปลกกันเลยเพราะนั้นพิจารณาให้มันรอบครอบหมดทุกอย่างเรื่องของปัญญามันเป็นอย่างนั้นอันเมื่อมันเห็นแจ้งอันนั้นแล้วมันก็จะไปโกรธทำไมนี่ เมื่อว่าโกรธไปตนเองก็เป็นผู้เศร้าหมองรูปนั้นมันก็ไม่ว่าอะไรแม้ว่าจะทุบจะตีจะยิงจะฟันอะไรให้ล้มให้ตายลงรูปนั้นมันก็ไม่ว่าอะไรมีแต่ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในรูปนั้นเท่านั้นมันเดือดร้อนมันก็เหมือนเราฟันต้นกล้วยต้นอ้อยต้นไม้นี้เองนี่รูปร่างกายอันนี้นะมันก็มีแต่แตกดับทำลายลงแล้วก็เปื่อยเน่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำไปตามเรื่องที่เฉยนี่นะเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาจนให้มันเห็นถึงความจริงอย่างนี้มันก็หายโกรธหายเกลียดชังต่างๆนานาไปแล้วจิตใจอันนี้นะอันที่มันไม่ยอมลดละความโกรธนี่มันก็เพราะยังมองไม่เห็นว่าร่างกายอันนี้ว่ามันความจริงมันเป็นยังไงอ่ะควรละความถือมั่นหรือควรยึดถืออย่างนี้มันมองไม่เห็นน่ะมันไม่ได้พิจารณาสาเหตุที่มันจะไม่เห็นนั่นน่ะถ้าพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่มันก็เห็นสินั่นแหละมันเห็นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันอย่าประมาทเราได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้หนทางออกจากทุกข์ให้แล้วเราจะไปเมินเฉยอย่าไปละเลยเราต้องพยายามไม่ท้อไม่ถอยอยู่นั่นแหละก็เขาที่อยู่ในโลกครองเรือนนะเขาจะร่ำรวยเงินทองเข้าของได้เพราะเขามีความอดความเพียรต่อหน้าที่การงานนั้นๆไม่เห็นแก่หลับแก่นอนอย่างพวกค้าแม่ค้าพ่อค้าอย่างนี้นะเอ้าถ้าไปนอนตื่นสายอันนี้ก็ไม่ได้ขนของออกมาวางหน้าร้านก็ขาดลูกค้าไปร้านใดเขาเปิดก่อนเขาก็ได้ขายก่อนไปอย่างนั้นมันใจมันคิดอยู่นั้นพอนอนหลับไปตื่นขึ้นมันก็รีบลุกขึ้นมาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็ไปทำกิจการงานขนสิ่งของที่เอาวางไว้หน้าร้านแล้วเก็บไปไว้ในร้านเอาออกมาตั้งโชว์ให้คนเห็นเขาจะได้มาซื้อของนั้นเขาทำกันถึงปานนั้นแหละมันถึงได้ร่ำรวยเงินทองเข้าของอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่ผู้ใดเกียจคร้านแล้วเห็นแต่แกหลับแกนอนโอ้จะไปทำการค้าการขายอะไรก็ไม่ทันเขาแล้วไม่ได้เลยทำนาทำสวนก็ร้องเถอะยิ่งสมัยทุกวันนี้ฝนฟ้าอากาศยิ่งไม่อำนวยถ้าฝนตกมาหาหนึ่งแล้วอย่างนี้เอ๊ะมันน้อยไปนะให้มันตกมาหลายคนนี้ก่อนเถอะเราจึงไปไถไปคลาดกันอย่างนี้ไม่ไหวแล้วทุกวันเนี่ยผู้มีปัญญามันต้องจ้องอยู่อย่างนั้นพอฝนตกลงมาหาหนึ่งน้ำขังในไร่ในนาในสวนแล้วก็รีบลงมือไถลงมือหว่านทันทีเลย อย่างนี้แล้วถึงจะทันกับฤดูกาลถึงจะได้ปลูกได้ปักได้ดำลงไปนาก็ดีนี่เราพิจารณาดูหลายแง่หลายมุมเข้ามาประกอบกันสิคนเรานะมันจึงได้หมั่นขยันนั่นแหละอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันนี่ทางโลกเขาจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะความหมั่นความขยันความภาคเพียรเพราะสติปัญญาพูดถึงในทางธรรมนี่มันก็เหมือนกันนี่กลัวว่าธรรมะจะเกิดขึ้นในใจความรู้ยิ่งเห็นจริงจะเกิดขึ้นมันก็ต้องภาคเพียรพยายามไปอยู่นั้นไม่หยุดไม่ยั้งเลยเพียรเพ่งพินิจอยู่ในจิตใจนี่ส สอนใจตัวเองให้มันละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ควรละดังกล่าวมานั้นให้สอนใจนี่ให้มันละเสมอไปอย่าว่าขันห้านี่จริงดวงจิตได้อาศัยขันห้าอยู่แต่ว่าไม่ได้สำคัญว่าขันห้านี่เป็นตัวตนของเราเพราะมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนี่มันเป็นธาตุสี่นี่น้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองแล้วเช่นนี้นะจะไปถือไว้ทำไมสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถือไว้ได้ก็ไม่ได้นะไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็นั่งภาวนาทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็สอนจิตใจตัวเองตัวเองก็สอนตัวเองมาเขาว่าอย่างนั้นแหละก็เมื่อหากว่าไปนั่งเฉยอยู่เฉยไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ปิณิพีนาอะไรมันก็ไม่เกิดปัญญาเลยความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงวางเข้าใจ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าโยคาเวชายเตภูริแปลว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะความประกอบดังนี้นี่แหละให้เข้าใจความประกอบก็หมายความว่ามันคิดมันพิจารณาไม่ท้อไม่ถอยแต่ว่าเราต้องควบคุมจิตให้ได้การพิจารณานะต้องควบคุมจิตให้ได้ให้จิตตั้งมั่นลงไปแล้วจึงค่อยพิจารณาเรื่องใดก็ดีเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางนั่นแหละไม่ถือมั่นไว้ปล่อยวางคือวางใจให้เป็นกลางลงไปแล้วไม่คิดไม่นึกไม่พิจารณาต่อไปอีกนี่นะคำว่าปล่อยวางนะอันนี้วางเฉยมีสติประคองความรู้อันความเห็นอันนั้นไว้ให้มันอยู่นานๆเท่าที่มันจะนานได้ถ้าหากว่าจิตใจเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันวางได้แต่มันอาจจะวางไปได้ชั่วคราวชั่วคราวก็เอาก่อนมันวางไปได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาเมื่อเราเพียรพยายามวางปล่อยวางบ่อยๆเขาก็วางไปได้นานวางขันห้านี่นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพึ่งตัวเองนะทุกคนให้คิดอย่างนี้เราจะไปหวังพึ่งแต่อุปัชฌาย์อาจารย์หวังพึ่งแต่ผู้มีความรู้ความฉลาดติดมาสอนเราอยู่เสมอเราจึงจะทำความดีได้อย่างนี้ไม่ใช่หรอกอย่าไปคิดอย่างนั้นมันต้องพึ่งตัวเองต้องบังคับตัวเองให้ได้แต่ละคนดังนั้นอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่การที่เราฝึกตนฝึกจิตใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นละความชั่วทำความดีได้อันนี้นะเรียกว่าคิดพึ่งตนทำตนให้เป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยในสงสารดังแสดงมา